इब्न उलैया, वकीर और गुंदर ने शुबा से, उन्होंने हकम से, उन्होंने इब्राहिम से, उन्होंने अस्वद से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में होते और खाना या सोना चाहते तो नमाज के वजू की तरह वजू कर लेते थे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 700।